چلیے جی اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے پہلے اسماء کو دیکھیں گے عبدن ایک بندہ عین با دال اسم نکرہ ہے المقربون قریب کیے ہوئے قریبی قاف را با اس کا روٹ ہے المقرب کی جمع ہے اسم معرفہ فضل فضل فا دواد لام اس کا روٹ ہے اسم نکرہ الکلالہ کلالہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا لا ولد ولا والد کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کا بلا واسطہ کوئی وارث نہ ہو کلا یکلو کلالتن سے اس کا معنی ہوتا ہے تھک جانا بوجھل ہو جانا یعنی کلالہ وہ شخص ہے جہاں تک جاتے جاتے نسب تھک جائے اسی طرح کلالہ اکلیل سے بھی ہے کہ سائٹ پہ تو رشتہ دار موجود ہیں لیکن درمیان خالی ہے عرب لوگ سر پہ اپنے کپڑے کو ٹکانے کے لیے ایک گول سا رنگ پہنتے ہیں مرد حضرات اس کو بھی اکلیل کہتے ہیں وہ لفظ بھی اسی روٹ سے ہے الانثیین دو عورتیں الانثا کی جمع ہے کہ الانثا کا تثنیہ ہے اسم معرفہ اب افعال کو دیکھیں گے یستنکف وہ آر سمجھتا ہے استنکف کہتے ہیں غیرت یا تکبر کی وجہ سے کسی کام سے دور رہنا شرمندہ ہونا امبیرسمنٹ کے معنوں میں ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں ناک بھوں چڑھانا میکنگ فیسز اسی طرح اسی سے آگے ایک لفظ آئے گا استنکفو انہوں نے ناک بھوں چڑھائی یا انہوں نے آر سمجھا نکف الدم کہتے ہیں ہاتھ سے آنسو پوچھنا وائپنگ ٹیئرز فرام یور چیکس کیونکہ آر کی علامت ہوتے ہیں نا نکف عنہ کہتے ہیں اس سے پھر گیا بیزار ہو گیا تو اسی سے پھر اس دن کاف کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے پھرنا قابل آر سمجھنا تو یستنکفو باب افعال ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب فسیحشرہم پسند قریب وہ اکٹھا کرے گا ان کو ہا شین را اس کا روٹ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب حشر مصدر سے واستكبروا اور انہوں نے تکبر کیا باب استفعال فعل ماضی جمع مذکر غائب پھر یستکبرا باب استفعال فعل مضارع واحد مذکر غائب کہ وہ تکبر کرے گا واحد اور جمع کا فرق ہے اس میں واتسمو اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا عین سواد میم اس کا روٹ ہے باب افعال فعل ماضی جمع مذکر غائب اتسامن مصدر ہے اس کا یستفتونکا وہ فتوہ مانگتے ہیں آپ سے فاتا یا اس کا روٹ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب یفتیکم اس میں اصل لفظ ہے یفتی وہ فتوہ دیتا ہے فاتا یا سے فعل معطل ہے یہ باب افعال فعل مضارع واحد مذکر غائب دو معنوں میں یہ لفظ آتا ہے اجازت دیتا ہے یا پھر اعلان کرتا ہے حلقہ وہ ہلاک ہو گیا ہا لام کاف اس کا روٹ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب